سلام فاطم عزیز، مهربون خوردادی، تولدت مبارک. امیدوارم هر روز زندگیت پر باشه از لبخند، شادی، لحظه‌های قشنگ کنار امیر حسین و یاسین عزیزم. همیشه مثل خودت مهربون و روشن بمونی. بهترین ها رو برات آرزو دارم. در درجه اول سلامتی. رضا رهنما.